Inscrutable Fate to kompozycja lidera Tomasza Chyły i 150K to już dzieło wspólne pianisty Szymona Burnosa, saksofonisty Piotra Chęckiego i skrzypka Tomasza Chyły. O tytuły też ich zapytam, na pewno. Kiedy spotkamy się na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie za tydzień, to znaczy tak, 9 się nie spotkaliśmy, bo planowaliśmy na 9 to spotkanie. Tydzień później się spotkamy z Tomaszem Chyłą i jego muzyką, czyli 16. Z 16 na 17 w audycji Mało Obiektywnie. Tylko koncert w całości i także rozmowa z muzykami, z Tomkiem, Piotrkiem i Szymonem. Mam nadzieję, że przywiozą ze sobą też trochę muzyki, która ich napędza, inspiruje. 2 godziny takie właśnie nam się szykują. Nie udało się 9, ale uda się na pewno 16 czerwca. Już teraz Państwa na to spotkanie zapraszam i już na nie się cieszę. Nowa płyta przede mną. Płyta, która miała swoją premierę kilkanaście dni temu. Szymon Łukowski i jego kwintet. Album nosi tytuł Our Glass. Thank you. Face of Many Colors. To kompozycja lidera Szymona Łukowskiego. And the winner is, to Dominik Bukowski jest autorem tego utworu i Tyrol, Tyrol. Hannes Rippler, austriacki gitarzysta, który jest także wymieniony na okładce, czyli zespół właściwie nazywa się Szymon Łukowski Quintet Featuring Hannes Rippler. Hourglass, nowa, świetna płyta kwintetu Szymona Łukowskiego, który gra tutaj na saksofonach tenorowym, altowym i sopranowym, ale również na klarnecie basowym, Hannes Rippler na gitarze, Dominik Bukowski wibrafon, marimba, Paweł Urowski kontrabas i Sławek Koryzno perkusja. I tak patrzę na spis kompozytorski. 5 jest autorstwa Szymona, utworów. No i także gitarzysta ma swój jeden, basista, wibrafonista. Tak, trochę i kolegom również Szymon pozwolił pokomponować na tej nowej płycie. Serdecznie Państwu ten album polecam. To nowość słowackiej wytwórni Hefhetia, Hourglass, Szymon Bukowski Quintet. Jeszcze jedna nowa płyta, także z Hefheti i oczywiście także polska. try me. Try, try, try me more. You can catch my thoughts. You can catch my z brudu dawnych wojen, tylu przegranych walk. Umysł i ciało podpowiadają mi, że nie ma, nie ma, nie ma na co czekać. Pokochaj znów. Tylko serce niełaskawe wciąż samotności odnalazło schron. Mimo wyleczonych ran w twardej sercowej skorupie kryje swój cały strach. Wnętrze męczę każdego dnia. Pewność przywracam, że ta bladość serca to przejściowy stan. Bo przecież minie, minie, minie i będzie znów. Rój motyli wiercić dziurę w brzuchu. Warm woolen meat. paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Jedyny standard na debiutanckiej płycie zespołu Early Birds. Martyna Kwolek, wokal, Marcin Pater, wibrafon, marimba, Mateusz Szewczyk, kontrabas, gitara basowa, Patryk Zechrzewski, instrumenty prekusyjne, Kuba Chojnacki, saksofony tenorowy i altowy i Piotr Budniak, perkusja. W chórkach także Marta Fedyniszyn i Gabriela Szymańska. Spotkali się na studiach w Katowicach, na Akademii i tak debiutują płytą Świt. Poza My Favorite Things tylko autorskie kompozycje Martyny Kwolek. Czas się żegnać. Na do usłyszenia płyta, którą już Państwo doskonale znają. Seifert. Najnowszy album Atom String Quartet. Mariusz Owczarek, dziękuję za dziś i do usłyszenia w Trójce. punktualnie czwarta.